50 languages. 88. 88. ماضي الأفعال المساعدة 2. Παρελθοντικός χρόνος των βοηθητικών ρημάτων 2. Παρελθοντικός χρόνος των βοηθητικών ρημάτων 2. لم يرد ابني أن يلعب بالدمية. Ο γιος μου δεν ήθελε να παίξει με την κούκλα. Ο γιος μου δεν ήθελε να παίξει με την κούκλα. لم ترد ابنتي أن تلعب كرة القدم. Η κόρη μου δεν ήθελε να παίξει ποδόσφαιρο. Η κόρη μου δεν ήθελε να παίξει ποδόσφαιρο. لم ترد زوجتي أن تلعب معي شطرنج. Η γυναίκα μου δεν ήθελε να παίξει σκάκι μαζί μου. Η γυναίκα μου δεν ήθελε να παίξει σκάκι μαζί μου. Αράδα ουλάδι αν λα γιακούμου μπινουζχα. Τα παιδιά μου δεν ήθελαν να πάμε περίπατο. Τα παιδιά μου δεν ήθελαν να πάμε περίπατο. Λαμ γιουρίδου αν γιουρατίμουλ χορφά. Δεν ήθελαν να τακτοποιήσουν το δωμάτιο. Δεν ήθελαν να τακτοποιήσουν το δωμάτιο. Λαμ γιουρίδου αν γιαδχαμπου ηλα ασυρράτιχεμ. Δεν ήθελαν να πάνε για ύπνο. Δεν ήθελαν να πάνε για ύπνο. Λαμ γιουσμαχ λαχου αν γιακούλα άις κρίμ. Δεν μπορούσε να φάει παγωτό. Δεν μπορούσε να φάει παγωτό. Λαμ γιουσμαχ λαχου αν γιακούλα σοκολάτα. Δεν μπορούσε να φάει σοκολάτα. Δεν μπορούσε να φάει σοκολάτα. Λαμ γιουσμαχ λαχου αν γιακούλα μπομπόν. Δεν μπορούσε να φάει καραμέλες. Δεν μπορούσε να φάει καραμέλες. Σούμιχα λι αν ατμανά λι σέιαν. Επέτρεψα στον εαυτό μου να επιθυμήσει κάτι. Επέτρεψα στον εαυτό μου να επιθυμήσει κάτι. Σούμιχα λι αν αστέρι λι θόουμπαν. Επέτρεψα στον εαυτό μου να αγοράσει ένα φόρεμα. Επέτρεψα στον εαυτό μου να αγοράσει ένα φόρεμα. Σούμιχα λι αν άχουδα λι χαμπάτα σοκολάτα. Επέτρεψα στον εαυτό μου να φάει ένα σοκολατάκι. Επέτρεψα στον εαυτό μου να φάει ένα σοκολατάκι. هل سمح لك أن تدخن في الطائرة؟ Επιτρεπόταν να καπνίσεις στο αεροπλάνο. Επιτρεπόταν να καπνίσεις στο αεροπλάνο. هل سمح لك أن تشرب بيرة في المستشفى؟ Επιτρεπόταν να πιεις μπύρα στο νοσοκομείο. Επιτρεπόταν να πιεις μπύρα στο νοσοκομείο. هل سمح لك أن تدخل معك الكلب إلى الفندق؟ Επιτρεπόταν να πάρεις το σκύλο μαζί σου στο ξενοδοχείο. Επιτρεπόταν να πάρεις το σκύλο μαζί σου στο ξενοδοχείο. في العطلة المدرسية كان يسمح للأطفال أن يبقوا في الخارج طويلا. Στις διακοπές τα παιδιά μπορούσαν να μείνουν έξω πολλή ώρα. Στις διακοπές, τα παιδιά μπορούσαν να μείνουν έξω πολλή ώρα. كان يسمح لهم أن يلعبوا طويلا في الفناء. Μπορούσαν να παίζουν πολλή ώρα στην αυλή. Μπορούσαν να παίζουν πολλή ώρα στην αυλή. كان يسمح لهم أن يسهروا طويلا. Μπορούσαν να μείνουν ξύπνια μέχρι αργά. Μπορούσαν να μείνουν ξύπνια μέχρι αργά.